niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiej w Radzie, niedzielę, 10 września, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Rodzina Ulmów z Markowej ogłoszona błogosławianymi. O uroczystościach za chwilę opowie nasz reporter. Ukraińska armia wyzwoliła spod rosyjskiej okupacji kolejne kluczowe tereny na południu kraju. Albania następnym rywalem polskich piłkarzy w eliminacjach Euro, mecz wieczorem na wyjeździe. Zamordowani w czasie okupacji przez Niemców za pomoc Żydom, dziś ogłoszeni błogosławionymi. W Markowej podczas mszy świętej na ołtarze wyniesiono rodzinę Józefa i Wiktorii Ulmów wraz z dziećmi. W uroczystościach wzięły udział tysiące wiernych. Na miejscu jest Tomasz Zielenkiewicz. Powiedz Tomku, proszę, jak przebiegła beatyfikacja? Bierzmy za przykład rodzinę Ulmów, naśladujmy ich miłość do bliźniego w potrzebie. Z takim przesłaniem zwrócił się do wiernych z Watykanu papież Franciszek. Wcześniej właśnie jego dekretem oficjalnie ogłoszono nowych błogosławionych. Potem odsłonięto obraz przedstawiający rodzinę i wniesiono relikwiarz. Chór zaprezentował dziś oficjalną pieśń beatyfikacji, a wierni z różnych zakątków Polski podkreślali, jak ważny to dla nich dzień. Błogosławiona rodzina. Na tym naszym terenie generalnej guberni, okupowanej przez Niemców, właśnie tylko na tym terenie groziła kara śmierci za przechowywanie Żydów. Ale ja szczególnie też chciałem tutaj po prostu pojawić się, być w tych okolicach, gdzie żyli i jakby zgłębić tak od wewnątrz to, co zrobili, bo to jest niesamowite. Nie wahali się oddać życia, nie wahali się przyjąć i uratować życie, ale oddać życie swoje własne. I dzisiaj ta miłość zaowocowała właśnie tą beatyfikacją. Liturgiczne wspomnienie Ulmów będzie obchodzone 7 lipca, w dniu zawarcia sakramentu małżeństwa przez Józefa i Wiktorię. Przypomnę, że tu w Markowej znajduje się Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej ich imienia, gdzie można zapoznać się z historią nowych błogosławionych. Tomasz Zielenkiewicz, dziękujemy. Beatyfikacja rodziny Ulmów odbiła się szerokim echem we Włoszech. O niemieckim mordzie i tragedii informowały wszystkie włoskie media. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Obszerne artykuły ukazały się w najważniejszych włoskich dziennikach, jak Corriere della Sera, La Repubblica i La Stampa, a także w głównej włoskiej agencji prasowej ANSA. We włoskich księgarniach ukazała się książka napisana wspólnie przez watykanistkę Manuele Tulli i księdza Pawła Rytel-Andrianika. Zabili nawet dzieci. Dziennik Il Messaggero opublikował artykuł prezydenta Andrzeja Dudy, który napisał, że Polacy są dumni z rodziny Ulmów, a jej historia, wstrząsające świadectwo miłości bliźniego, powinna być znana na całym świecie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Ukraińskie siły wyzwoliły spod rosyjskiej okupacji kolejne tereny w obwodzie zaporowskim i zachodniej części obwodu donieckiego na południu kraju. To 1,5 km² w okolicy miejscowości Robotyne, poinformował rzecznik ukraińskich sił Oleksandr Sztupun. Wyzwolenie ważnej strategicznie miejscowości Robotyne ukraińska armia potwierdziła 28 sierpnia. Otwiera nam to drogę w kierunku Tokmaku, a następnie do Melitopola i granicy z Krymem, mówił dzień później szef ukraińskiego MSZ-u Dmytro Kuleba. W ocenie zachodnich obserwatorów, między innymi ekspertów amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną, zdobycie miasta może umożliwić Ukraińcom kontynuowanie natarcia na mniej zaminowanym, łatwiejszym do pokonania terenie. Polscy piłkarze zagrają wieczorem z Albanią w kolejnym meczu eliminacji Mistrzostw Europy. Po wyjazdowych porażkach z Czechami i Mołdawią oraz zwycięstwach u siebie z Albanią i Wyspami Owczymi, biało-czerwoni zajmują dopiero trzecie miejsce w grupie E. Tracą punkt do dzisiejszych rywali i dwa do prowadzących Czechów. Z Tirany Tomasz Kowalczyk. Grzegorz Krychowiak, który rozegra dziś jubileuszowy, setny mecz w reprezentacji, marzy o prezencie w postaci 3 punktów. Wydaje mi się, że każdy zawodnik, który rozgrywa 70, 80, 90 meczów, chce dobić do tej wyjątkowej cyfry, która jest specjalna, ale nie zdajemy sobie sprawy z rangi tego spotkania, że trzeba zwyciężyć. Pomocnik grający w saudyjskim zespole Abha dopiero przed wrześniowym zgrupowaniem znalazł się w kręgu zainteresowań selekcjonera Fernando Santosza. Takie sytuacje się zdarzają. Było kilku piłkarzy, których nie powoływałem do kadry, a później wygraliśmy Euro. Mimo, że z Wyspami Owczymi forma reprezentantów Polski nie rzucała na kolana, Grzegorz Krychowiak patrzy na jasną stronę mocy. Po tym czerwcowym nieudanym meczu najważniejsze było przede wszystkim, żeby zdobyć 3 punkty, wygrać.

12 minut po 15 to po prostu słychać niezmiennie dobre nastawienie na program Trzeci Polskiego Radia. To audycja spotkania trzeciego stopnia przed momentem, no klasyka grunge'u, Pearl Jam, Jeremy. A co nasz gość uznaje za klasykę? Gościem spotkań trzeciego stopnia dzisiaj Mateusz Gędek. To jakie brzmienia lubisz? No i w ogóle jak widzisz swoją przyszłość? Ja sobie cenię żywe brzmienie. Lubię je przeplatać jakimś syntezatorem, czymś, co ma bardziej elektroniczne brzmienie, ale jednak mimo wszystko uważam, że klasyka jest zawsze w modzie. Wychowywałem się też na takiej muzyce, która jakby opierała się głównie na żywych instrumentach, bo czy to było The Police, czy był to Cortez, który też urzędował w bardziej takich akustycznych brzmieniach. Więc no to jest taka naleciałość po prostu z tego, czego ja słuchałem wcześniej, na czym bazowałem, kształtując swoje gusta muzyczne. Ja sobie cenię bardzo doświadczenie ludzi, którzy już są w branży jakiś czas, którzy są na pewno w branży dłużej niż ja. Staram się na tych sesjach jak najwięcej wyłapywać, uczyć się od nich. Jest to na pewno bardzo pomocne, no bo wiadomo, że jednak ten mój bagaż emocjonalny jako 19-letni człowiek, on nie jest jeszcze jakiś duży. Więc warto czasami zaczerpnąć takiej pomocy kogoś, kto faktycznie już przerobił tutaj więcej czasu niż ja. Muzyka będzie moim głównym zajęciem. Na ten moment mam w planach przeprowadzkę do Warszawy. Chciałbym zamieszkać tutaj, znaleźć pracę, która pozwoli mi się tutaj na przyzwoitym poziomie utrzymać i w międzyczasie cały mój projekt muzyczny popchnąć mocno do przodu. Młody, bardzo zdolny i jeszcze ambitny Mateusz Gędek do 16:00 nam o sobie jeszcze trochę poopowiada, a teraz nam pośpiewa. Przez resztę słów przejdę już sam. Jak chcesz, tak zrób. I dalej sama sięgaj gwiazd. Przed sobą mam kilka pustych dróg. Najgorszych dni zostawiasz szat, a mimo tego sama sięgasz gwiazd. Czekam już na lepszy moment. Lecę do ciebie.

Gędek, nasz gość, wspomniał o Cortezie, no to Cortez też w audycji się pojawił, tym razem z imbirem. Spotkania trzeciego stopnia w programie trzecim Polskiego Radia. Wspieramy debiutantów, słuchamy i też oczywiście poznajemy się bliżej. Jak ważne było wsparcie rodziców? To po pierwsze, no i po drugie, tak prywatnie, czego słuchasz? Rodzice bardzo dużo przekazali mi takich sensownych wartości. Przede wszystkim wydaje mi się, że to była pokora i sumienność w pracy. Czy byłem najlepszym uczniem? Jeżeli mówimy o jakichkolwiek przedmiotach ścisłych, to nieprawda. Humanistyczne może bardziej. Ceniłem sobie zawsze taką kulturę rozmowy, ładny język, więc staram się też z tego jak najwięcej korzystać. I w domu też tak było. Jakby zostałem wychowywany w takich wartościach bardzo, bardzo, bardzo sensownych, za co też jestem bardzo wdzięczny rodzicom. Moim ogromnym autorytetem, jeżeli chodzi o taką ekspresję wokalną i o samo podejście do głosu, jest Chet Baker na przykład. Utwory od niego typu I Fall in Love Too Easily czy My Funny Valentine to są moje absolutne hity, jeśli chodzi o playlisty. Staram się też tym inspirować, bo wiem, że czegoś takiego raczej nie ma w tym momencie na polskim rynku muzycznym, a skoro mnie to kręci, mi się to podoba, to dlaczego tego nie wykorzystać? To jest też kwestia tego, że ja bardzo lubię eksperymentować, jeśli chodzi o słuchanie muzyki. Ja przekrój gatunkowy tego, co słucham, po prostu zaczyna się na jakiejś alternatywie, na R&B, idzie przez jazz, metal, rock, kończy się na muzyce D&B z UK, także jest tego sporo i myślę, że takie zaplecze artystów, wykonawców, których słucham, jest dosyć spore. Faktycznie ładnie mówi i opowiada. To teraz my posłuchamy sobie Mateusza w Trójce Cisza. Mateusz Gędek. Cisza w kącie już zaczęła grać. Ty mów mi jeszcze, że nie idziemy spać. I może dziś zapomnę i przyjdzie taki moment, że coś mi dasz, spokój dasz. Cisza już otula skrzydłem mnie, tak bardzo chciałbym wreszcie zgubić się. I myślę o tej chwili, gdy dasz mi się zanurzyć w takim śnie, w takim śnie, w takim śnie.

problem z tym gatunkiem. Chcę o tym myśleć później, że uszy mają głuche, a myśli mają próżne. Nie czekam już na cuda i nie pozdrawiam wrogów. Nie chcę się o nic prosić, a potem cierpieć znowu. Chcę cię przy swoim boku niczego nie żałować. Chcę móc po ciemnej nocy rozpalać dzień od nowa. Rozpalać dzień od nowa. Rozpalać dzień od nowa. Rozpalić dzień od nowa. Spotkania trzeciego stopnia. Dziś gościem artysta, przed którym raczej dobra przyszłość, czyli Mateusz Gędek. Na koniec powiedz, czego byś chciał, jakie są twoje priorytety? Moim aktualnym celem jest przede wszystkim dobry album, z którego od początku do końca będę zadowolony. Nie wiem, kiedy to nastąpi, nie jestem w stanie podawać w tym momencie konkretnych dat, ale wiem, że pracuję na to, żeby wydać naprawdę mocny album, gdzie przy każdym utworze będę mógł powiedzieć: jest całkowicie mój, jestem z niego w 100% zadowolony i nie mam tym utworom nic do zarzucenia. Idąc dalej, myślę, że kariera będzie no jednak moim priorytetem konkretnym, no bo chciałbym jednak koniec końców utrzymywać się już całkowicie z muzyki. Możliwe, że to nie będzie kariera artystyczna, estradowa, nie będzie to kariera sceniczna, bo nie wiem, co przyniesie przyszłość, ale mimo wszystko, jakkolwiek by się to nie potoczyło, chciałbym zostać w muzyce, czy jako producent, czy jako songwriter, czy jako artysta na scenie. To Mateusz, jeszcze raz na koniec przypomnij swój nowy singiel. To jedna z propozycji do 76. wydania listy przebojów programu trzeciego. Nie chcę zapomnieć. Mateusz Gędek. Nie ogarniamy już ostatnich z naszych słów, boi się o sobie zapomnieć. Nie pamiętamy snów, codziennie inny mód, boi się o sobie zapomnieć. Zostanie parę słów, rozdzielić nas na pół. Kilka istotnych bzdur, zgubiony dawno kurs. Boję się o sobie zapomnieć. Opuszczam wzrok i czuję jak przeraża mnie ta wielkość miasta. Może wolniej, a może wolniej. Unoszę wzrok i widzę, że to wszystko znów przerasta mnie. Trzymasz podobnie, trzymasz podobnie. Na pętli kilka nut Coldplay przygrywa znów, a ja mówię, że coś udowodnię. Słońce już idzie w dół, ciągnie za sobą tłum, który nie chce o sobie zapomnieć.

Jak zawsze z wdziękiem Day the White Flag, Trójka Polskie Radio niezmiennie, ależ dzisiaj będzie emocji sportowych, piłkarze z Albanią, siatkarze z Belgią, ale dzieje się jeszcze więcej i o wszystkim opowiedzą pasjonująco, jak zawsze koledzy z redakcji sportowej. Trzecia strona medalu w programie trzecim po 16:00, to my już dziękujemy, chociaż akurat Maciek Załęcki realizujący audycję zostaje. Michał Czołątkowski, to do jutra, do 12:00, 9 do 16:00, za 9 minut serwis Trójki. Take a look at me now. So take a look at me now.